Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre dubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui cum apostolis suis in novissima cena convescens, salutiferam crucis memoriam prosecuturus in saecula, agnum sine macula set tibi obtulit, perfecte laudis munus acceptum. Quo venerabili mysterio fideles tuas alenendo sanctificas, ut humanum genus quod continet unus orbis, una fides illuminet, caritas una coniungat. Ad mens amigitur accedimus tam mirabilis sacramenti, ut gratiae tuae suavitate perfusi, ad celestis formae imaginem transeamus. Propter quod celestia tibi atque terrestria canticum novum concinunt adorando, et nos cum omni exercitu angelorum proclamamus, sic